خزره دوانه عقیدم به ترس و خوف لدو امر خدانه چی شیرین و چلنگی نوانا کیف آمده خزمت کاری ونه چند سال لیبیا ونه هناری یا قرآنه چه قاسیل بجناوته لا إله إلا الله.